الله د مهربان راز دی د قرآن پیدا یې د انسان قوت یې د ورکړی د خبرو د بیان کلمر د کسپوږمۍ د په نظم دی روان کستوري دی کونی سجدی کد سبحان سجدی کد سبحان اسمان و درولی امیزان او ویزان دا زکا چی سکوانا کی تیرے لدی میزان دا ومانی پوزان انصاب کوی پا وزن کی نتل کی توان هوا رئی دزمکا بس لپار دا انسان هوا رئی دزمکا بس لپار دا انسان پس مکا کی میوی دی خورماوی خوگی دی نوری نوری دیری ونی آغستی سرمنی نوری نوری دیری ونی آغستی سرمنی لپانو لدانوی خوشبو کلی دی ریحان نو کم نعمت با وگرنی در وقت رب منام اللہ دی مهربان راز دی دی قرآن پیدا ی دی انسان قوتی دی ورکلی دا خبرو دا بیان کلمر دا کسپگمی دا پو نظم دی روان کستوری دی کونی سجدی کد سبحان سجدی کد سبحان دخطو لخمیر ی جوړ کړی د انسان د اور لسرو شغلوی جوړ پیرای پنوم د جان نو کوم قیامت په وګړنی دروا د رب منان مولا د شرق و غرب دی بلا شک بی گمان نو کوم قیامت په وګړنی دروا د رب منان دوالوی سمندرونا یدی سنگ تر سنگ روان دوینا سر گڑیگی او پردائی دترمیان نو کم نعمت با وگرنی در وقت رب منام راوتی لبحرونو مرواری دی او مرجان نو کم نعمت با وگرنی در وقت رب منام روانی پو بحر کی بیڑی دغ پوشان نو کم نعمت با وگرنی در وقت رب منام دا سچی دی موجود دا سچی دی موجود پنا کی دن کی دی دا ٹول یا وازی باوی پاتا بس اللہ عظیم و شان نو کم نعمت با وگرنی در وقت رب منام سنبال چی پا وجود دی کپاس دی پو آسمان کی کپوز مکا کی موجود دی پختنا دا هر کار کا پختنا دا هر کار کا ویل رب هر زمان نو کم نعمت با وگرنی در وقت رب منام اللہ د مهربان راز دی دی قرآن پیدا ی دی انسان قوتی دی ورکلی دا خبرو دا بیان کلمر دا کسپگمی دا پو نظم دی روان کستوری دی کونی سجدی کد سبحان سجدی کد سبحان دیر زرب دروازگار شو حساب تا پو یو آن نو کم نعمت با وگرنی در وقت رب منان پیریانو انسانانو کتا سی تختی دلائی شیل پلو لابردنو لزمکی اسمانو نو نو حلی من دواخلی نو حلی من دواخلی خون شی تختی دلائی کتا سی تختی دلائی شیل پلو لابردنو لزمکی اسمانو نو نو حلی من دواخلی خون شی تختی دلائی مگر و تختی پوتوان نو کم نعمت با وگانی در وقت رب منان اللہ دی مهربان راز دی دی قرآن پیدا دی انسان قوتی دی ورکلی دی خبر دی بیان کلمر دی کس پگمی دی پو نظم دی روان کستوری دی کونی سجدی کد سبحان سجدی کد سبحان نازلی بپر تاسو کڑا مسری لمبی دا اور لجوش خوٹی دلی ویلی میس کو مکبم یو بلتا سروان راسی ہیس لویری با اختوائی بس الاف وردزان نو کم نعمت با وگنی در وغ در ادمنان چی کلا سیری ویری یو ناسا فشی اسمان چی خکاری لکا گول سولا غڑن یا تکسر سرمن یا سرالا جو شتیلوی خوٹی دن کی داشون پڑکی گی لہائی بات دلوی ویری پا توفان نو کم نعمت با وگنی در وقت در ادمنان پدا سی و ورز با دو گناہ او دا نقصان پختنا چیری نشی لپیری اول انسان دا زکا چی اللہ تا دا دوی هر صدی عیان نو کم نعمت با وگنی در وقت در ادمنان مجرم بپو اسانا لسری پی جندل کیگی لپخو اول ویختو با پو حیبت شی اویزان نو کم نعمت با وگانی در وقت رب منان ہوگوی چی پا دنیا کی لدو زخاو منکر بس آغا مجرمان با وی دو زخت ور روان یوی خواد با اوروی بلی خواد جوش او با پا منز کی باوی گرد جوش او بو او دنیران نو کم نعمت با وگلی در وقت رب منان اللہ دی مهربان راز دی دی قرآن پیدا دی انسان قوتی دی ورکلی دی خبر دی بیان کل مرد کس پگمی دی پو نظم دی روان کستوری دی کونی سجدی کد سبحان سجدی کد سبحان خوچاچ دا اللہ من لئی امر او فرمان او زانی و سات لیل گنا او لعسیان کو برخبائشی دو جنتنا عالی شان نو کم نعمت با وگلی در وقت رب منان جنت کی باوی سانگی سانگی ونی دخکولا لسیورو لمی وبا یخوان اخلی جنتیان نو کم نعمت با وگلی در وقت رب منان پدی دو جنتو کی بدوی چینی بہیگی دا کیپ ڈکی او بابا یہ ہر چیری پیدا کیگی لیزتا و بارکت با وی مدام پوکی روان نو کم نعمت با وگانی در وقت در اب منان جنت کی بدا ہر ڈا والمیوہ جوڑا جوڑا وی خوگوالای بای حس پا دنیا ناوی کم انسان نو کم نعمت با وگانی در وقت دارد منان تکی دا جنتیانو باوی جوڑی لوری خیمو میوی چیز لغوالی و رسیگی با پو آن نو کم نعمت با وگانی در وقت دارد منان مرمانی دخکولا قمر جمالی با پکیوی دخکولیو حیاناکو سرگوالی با پکیوی پو خواب کم پیری ددی جمال نویلی دلی او نبایی لمنتا لسور تیروی دا انسان نو کم نعمت با وگلی در وقت درب منان دخ کلی بخ کاریگی لکلال او یا مرجان نو کم نعمت با وگلی در وقت درب منان جزا دا احسان بلسا نمگر چی دا احسان نو کم نعمت با وگلی در وقت درب منان لدی دو جنتونو ستنور هم دو دی پوشان نو کم نعمت با وگلی در وقت درب منان لدی ریشن والی نبتک تور وی نامیان نو کم نعمت با وگلی در وقت درب منان اللہ دا مهربان راز دای دا قرآن پیدا ی دا انسان قوتی دا ورکلی دا خبر و دا بیان کلمر دا کس پگمی دا پو نظم دی روان کستوری دی کونی سجدی کد سبحان سجدی کد سبحان یو بیل شنی لزتوی مدام پکی روان نو کم نعمت با وگانی در وقت درد منان مدام با دا خورماو دا اناروی دوران نو کم نعمت با وگانی در وقت درد منان او حوری با پکیوی خیستا دا گل پوشان نو کم نعمت با وگانی در وقت درد منان خیبو کی باوی حرو و حیا پوٹ کلی زان نو کم نعمت با وگانی در وقت درد منان چی نباوی لمس کلی کم پیری یا کم انسان نو کم نعمت با وگانی در وقت درد منان و سنگ تبایی ایخی وی خیستش نبالختونا پخ کلی پرش بناستی وی پوڈاڈ پا اتمنان نو کم نعمت با وگانی در وقت درد منان دی دیر براکتی ساد رب نم عظیم شام چیختن دی دا عزت او دا جلال او دا اکرام چیختن دی دا عزت او دا جلال او دا اکرام اللہ دی مهربان راز دی قرآن پیدا دی انسان قوتی دی ورکلی دا خبر و دا بیان کلمر دا کس پگمی دا کو نظم دی روان کستوری دی کونی سجدی کا دا سبحان کستوری دی کونی سجدی کا دا سبحان سجدی کا دا سبحان